من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا سورة النساء کے دویم حصہ وا چری کے نہ احکام سلطانیو ناول حکم یو کم شپیت کی عمراو تا پا عداد حقوق سرا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها او دویم حکم رعیت تا تابدار داس عمراو یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بیا دریم حکم 71 کی وجهات سرا یا ای الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات انفروا جميعا سلورم حکم احتیاط فی القتل پدوانوی کی چو ما کان لمومن ان یقتل مومن الا خطا بنزم حکم وسلور نبی کی 94 کی چنیت صفا ساتھ ہے ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا دیر تحقیق کوئے دمال دپارا دیس دن دپارا جہاد مکوئے یش پغم حکمو د هجرت فی سبیل الله او 97 کې چین الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم داوم حکم د مسله د صلات مسله د صلات په وخت د جنگ کې او د سفر او سروم ذکر کړي ذکر یو صلات تے پا حضر کی پا کلی کی نو آسلور رکاتی فرض او دویم دو سفر دے نو آدور رکاتی او دریم دو جنگ پا وقت کی دے نو آغیو یو رکاتی لکہ سار منسیو نا دری قسمو دو صلات ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی مدل تمسله صلات ذکر کوي خاص کر په مقام د جهاد کې وېدا ضربتم فی الارض کله چې سفر کوي په زمکه کې ولیس علیکم جناح نشته تاسو باندې څه ګناه که خلق وې چې مونږ یې کم کو خلق وې ځه کنه چې ګورمونځې درکات او که سلور په ځای یا یو یو رکات یو که دو پزه ملاوی نا دی که گناه نشتا گناه پا پری خودو که دی که کمی که وید منزن ان تقصرو من الصلاة دو جمهور پنیز بانده کمی پا کم که دی پا عدد که چو سلور پزه دوا یا چو دو دوی نو یو ادو بازو پنیز بانده پا کیفیت که دی ان تقصروا من الصلاه چوی رکاتونه لندن کوي واړو واړو صورتونه پکې وای انات وینا کل کوثر هغه قصر په دې معنی واستي وغی له اعتبار نشته دي ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کيريګه تاسو چې او برسی دا کافران تاوستا پڑیر لوی نقصان سره ولی اغی خو پتاسو دغا سے نشی رات لے چپ مانزو درے گئے نو اغیوی چرا زیدہ وقت دے نو چراشی نو ڈیر لوی نقصان بوشی بے شک دا کافران چی دی کانو لکم عدو و مبینا دستا سوخ کار دشمنان دی مسلمانان نا کافران ستاسو دشمنان دی انن کافران دوستان شوی دی مسلمانان دشمنان شوی دی دکا آخری زمانه دا نو هر خبره الٹا دا ان خفتم شرط راغلی دی فاغ دی امام ابو حنیفه اصول لی چی شرط دا اتفاقی که یریگه که نه یریگه ولی دا سفر پا وقت که خویره نی پا امن کی کنا دکه حضرت عمر نچا تا پوسو که رضی اللہ عنو چه پا دی سفر که مونگا ولی دور کاتا که دا سلورو پا دی دلتا که خو ان خفتم نشتا خو پا امنیو استقلیف نی حضرت عمر وی چه دقا سی زوم حیرانو ما نماز نبی علیہ السلام نتا پوسکو نبی علیہ السلام ماتا ہوئی چه صدقتن تصدق اللہ بکم فاقبلو صدقتہو دخو اللہ تاسو باند خیراتو کو دا اللہ خیرات نقبل ہوئی دا اللہ رحم دے چه سفر امیو دیر مصیبتون و مشکلاتو حالت ته نزکه هغه کې زلور په زید وکړو از سنت په کېډو نوم نشتا اندلته کې ذکر کوي دا منځ د جهاد په وخت کې چې دشمن مخامخ دی او دل تدید د منځ وخت شو نو هغه طریقه او تخیخه وایزا كنت فیهم کله چې تو په دې کې موجودی اے پیغمبر فاقم تلهم الصلاه نو ته دې لپاره موږ قائم کا ځکه په دې خپل څوک نه پويږي بغیر ستانه چې ته دې ته د مانزه طریقه او خاين بیا خو په خلق پوشي خدای موږ خو چامخ کې نو کړي ابل چاله چل نو ورته نو څه قائم کا د دې لپاره موږ ابا څنګه یې چې لخر با دوه قسمه کې دوه ډلې نو یو با دشمن ته مخامخ ودرېږي چې داغي مخنیوي وکي او بل ډله به تاسو راشي مانځ ته ودرېږي نو چې دی یو رکعت تاسو راوکی نو دی او بیا زی دی با دشمن ته ودرېږي او بل ډله به راشي نو تا سر وسته رکاتو کی مستابه دو رکاته پورشی عددی به یو یو شی یو یو و بیا ځان لکینو مسله هم دقه ده ها په دغه ایمو اختلاف د چی امام بوانی پر رحمت الله علیه وی چی د دې اولی دلیل نه چې وسته رکات پاتې شوی دیو بیا دل تراشی امام دی نه یي او با خپل ځای با دویم رکعات وکي بیا چې دی لال شي نه ابل ډله برا شي نو بیا باغي او رکعات دلته وکي زیرا زیبا انوري مامانو امام شافعي رحمت الله علیه چې نه دي چې او رکعات امام سره وکو نو بیا وزر زرزان لا رکعات وکي بلو مذریمون پرش دی ولورشی او انور براشی نغیب امام سره دویم رکاتو کی امام باغی ته ولاری په انتظار کا کی د امام شافعی سے مذہب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې مانزه کتلل راتل شتا ودانشته چې امام د مقتدی انتظار کوي تا دا منظر موضوع بدل کړه، قلب د موضوع راغې، موضوع دا ده چې امام به متبوع او مقتدی به تابع وي، او تا دلته امام ادرو چې به ولاړی ولاړی دی برکاتو کې ځان لا بیا وزي بیا باغی راشینو، دا هو قلب د موضوع ده. لر اتلشته ده حدیث کې راځي چې تب منظور ولاړی او مار را روان دی، نو تبا سگٹا او لرگی گوری ناغا با اواج نیرنگا چی ابی اپا مانزو درے گی اگا نیت با دی اگا منز با دی داو باگی جملہ موتاری ذرا علا یا بل شیر آروانی خو چتا طرف تر آروانی کاپا لزینو زیدی کنا چتا تسنوی بیا ور پاسی من نپری دی ادا تلر اتلشتا دی نبی علیہ السلام با منز کوم او امامه به پوګه وا چې سجدي له وطن او کې وینو له نبي به راوغستا نو دا څه خبره نه ده خدا جل مکاو چې امام به مقتدی انتظار کوي خان فلتقم طائفه منو معک پس ادریږي او جماعت د دین عطا سره منځتا ولیا خذو اسلحتهم اپا مانزه که دی زان سرا توری او نیزه واخلی اسمرا گرانه دا تماچه خونه چه ترخ که بیاونی سی آخو دغا وصلی وی توری نیزه دا با زان نلری کئی برو دی کسی مطلب دی وصل اسی سوک اخلی زان سرا و دا جنگ یرهی کنه نکو بلفرد تازو پا مانزه لانیه او دې کې دشمن تاسو پسې راغی نو وسلې به سره یې نو شورو به او کې جنگ بکوي کوي ایې به په مانځ کې وره خبرې مبرې باندې کوي دشمن سره به جنگ کوي ایې به په مانځ کې نو چې غینه فارغ شې نو بیا ورشه خپل مونږ چې کم زینا پاتې شېو دا زینا به شورو کې چه دې نصرات المستقیم ما تر دې ته پورې ویلو چې یا کنا بده یا کنستعين بیا جنگ شروع شو بیا به دا غزين شو امون به نه ماتي ولي وصله د دې لپاره اخلي چې د دشمن هیڅ پته نه لګي اخو مقیته ګوري نو ولي اخذو اسلحتهم وادخلي ځان سره خپل وصلي فیضا سجدو کله چې یو رکعاتو کی امام سره فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پس دی دلال شی استاسو ناروستو دشمن تا دی مخامخ کینی او پا منزو کی دی ور سلام اللہ نده گردو لخوا وَلْتَعَتِ طَائِفَةٌ اُخْرَان او رازی شی غبل اڈالا لم يصولو چیغی من نده کرلا فَلْيُصَلُّوا مَاكَا اغیدی منزو کی تاثرہ یعنی یو رکاتو رستے باغیو کینی وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم بیا بیا الله وي واضح لزان سرا فل احتياط او چې وصلی دي دا دینه کوزي غره ځان صحابه باندې داسې وخت تیر شوی چې په مانزه کې یو سړی وصله کوزه نه کینو بل به سو وخت کې کوزه کی او وصله کړه جامع چې اغوستې ده نو دا بل جامع شو دې آیات نه ډېر مسائل معلوم شوي خو دا دوه مفسرین ذکر کړی دي یو دا ذکر کړی دي چې بل جمع نشته چې جمعات کې امامت یوشوا او دا د بزرگان رالو او غوی چې دوی ما جمع کو وای ته جوړي ته هم برسر نه راغلې کوم دوی ما جمع په اسلام کې نشته ستاریر ضرورت ته کده پیغمبر او صحابه او ډیر ضرورتو اریبا ټولو اریبا یو جمع کړی و بیا انور بل کړی و کنه داسې خوندې کړی ځکه دویمه جمع نشته جمع هم د قیاوه ده اجه چا دویمه جمع شروع کړه ناری دې امامته هتاک وک سپکواله وک داو تاړو سحکاری نه خام او صرف دا چې څوک په لارې زی او خوا کې جماعت جوړ شوی د لارې د خلقو د پاره محله محله نه وي بوکا او رسې پکی او ناغي کې کار سوره جمع کیږي نو هغه دویمه جمع نه حسابي چې څوک راضي نه وي جمع پکې کوي چې پوره یې کنه امام سه وسري د پاره کې اجازه ته صحابانو ثابت تھی او د محلی په جماعت کې دویمه امامت نشته کني صحابه ودا وسې کړیو کنه چې اورلې ته ومن خلاص کړو دا به غې نور ته وی چې تاسو کې یو تن مخ کې شی دویمه جمع وکه نه دا نشته او ذاته معلومه شو چې دا څه نشي کېده چې یو ډلې دشمن ته ودرېږي هغه د څوکیداری کوي او بل ډلې مونږ کوي نو چې دې مونږ امام سره پوره کی بیا دې هغه مونږ کی اذان لا نه څوکیداری په کسی دا صحابه نن دي ثابت خان دا خو هغه په منځ کې داسې کړی ډېر خلک دا دی چې جمع ولاړ امامت کیږي ادو ادری تنا کلاشن کو پلاس ولاړ یې لکه ولي انډیا حمله کوي تاسو لاړی دی بیا ځان لمز کوي دا خو نه ثابت په سنت کې ها درې ما خبره پکې دا و چې ته جمهور دا قول لې چې دا مون چې څنګه نبی له سلام کړه دین امتم دا سکول شي او بعضی پکې خلاف لکه ابو یوسف رحمت الله علیه دا نور چې نه بس دا هغه کړه دی او امت ته دې اجازه نشته ولی پیغمبر ته وی ویزا كنت فیهم د دین دا معلومه استفقینو خدا سے تفرد دیکھا زګه مداری کوئی الائمه نواب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کل عصر امامان نائبان دی کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر زمانہ کې چې هغه دا کله ونیم کول شي قرطبی وی او تناول الامر الى الامراء الى يوم القيامه هذا قول كافه العلماء دا شتري تر قیامت پورې بداس کی خان بيد ابو يوسف رحمت الله خپل اجتهاد دا ولي دا مون شروع شو ډیر ناشنا زکا ود الذين كفروا ارمان کیا کسان چې کافران دي لو تغفلون عن اصلحتكم وامتعتكم چې تاسو غافل شئ د دې خپل وصلونه او د خپل سامانونو نه فیمیلون علیکم میله واحده دا کافران به حمله وکي په تاسو باندې حمله یو او غیدا مسلات کړو چې رب الوحوم ته معلومیږي او چې دې په منځ ودرېږي کنه بس د دې بیا وسلو ته خیال نه او سامان ته خیال نه ځکه الله رب العزت کوی چې وسلې واخلې ځان سره مخکې بیان واستینو نو چې کافرانو دا مشوره وکړه دا حکم راغی ښا چې وسلې ځان سره اخلې غافل کیږه ما ها ټیک دا عذر ځان لشې دې عذر چی نو بیا به خود وسلک دینو لکه عبدالرحمن ابن عوف بیمارو ناغو اصلیخی و فلا جنا علیکم نشتے گنا پتاسو انکانا بکم ازم ممتورن کچروی پتاسو باندی زرر دباران تکلیف وی او کنتم مرضایا تاسو بیماری انتزعو اصلیحتکم چکی دے و اصلیخ پلی انو بیا خیر دسو گنا نشتے دا عذر دے دو عذر دیو باران او بل بیماری ولی باران سره وصله خرابې نوزکه بیک ده نو وصله خو کې ده د عذر د وجنه وخذو حذرکم حذر ځان سره واخلې حذر څه شي دي چې بیغمه کېږه ما بی پروا کېږه ما بس دشمن ته بیدار اوسه واخلې ځان سره یرا احتیاط ځکه حذر سبب دی احتیاط څنګه بشک الله تیار کړې دي کافران لر عذاب موهینا عذاب رسوا کوونکې الله به رسوا کی چې دي مسلمانان په هیڅ وخت کې نه معاف کینو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا کله چې ادا کو تاسو مونږ قضا په معنا د ادا سره راځي ادا دیو بل ازداد دی ښه په عربیت کې ډیر وسعت ته قضا قضا ته وي ادا په خپل وخت بدلته معنا قضیتم په معنا د ادا سره دی کله چې مونږ وکړو یو دا معنا ده نو ځان چې کنه دا عبادت نه هر وخت عبادت شته فذكر الله ذا الذكر کوي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله وقياما وقعودا وعلى جنوبكم کولانی او کناس یو کو په اړه باندې الله وی بس اجازه ته چې هر حالت کې الله یادول شي دا نه چې ته بولال بابا اے ولار بابا او کینه بناو نه الله دریوالو اجازه کړی او څوک هغه معنا کوي اکیزا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم چې موږ ته ودریږي نو بیا مخونه وینځي او لاسونه وینځي نه اذا اردتم چې را دوکه او را روان شې د کوره د منځه را دوکه نو د څوک یې کنه دلته هم د اردتم معنا ښه کله چې را دوکه د کولو د منځو نو غره په دې مانځ کې ټول د الله ذکر دی نو فذكر الله دې ته خیال کوي غره دا مون ټول د الله ذکر دی ښا نو دا ذکر ډیر په اخلاص سره کوي قیامن سپولاړې دي چې قرأت ته تلاوت ته وقعودن سپناست دي تشهد دي والا جنوبکم که اوس اړې نشي کولې بیماری نو نسو کې په دې معنا وایي فیضت ما انتم کله جتا زپامن شوه د دشمننا ایس ير نه ای فقیم الصلاه مونږ کوه په خپل طریقه بیا بګیو یو رکعت نه تک را تک بنی په خپل طریقه کوي ها ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بشکدا مونږ چه ده د په مؤمنانو باندې فرض شوی ده په واخ واخ موقوتاً هو اخوخا ملو وقت نبا نمخ کی کی گئی نبا رستو کی گئی صرف دا حج پو وقت کی دا نبی علیہ السلام عملو صحابہ کرامو چپ عرفات کی دا ماس پخینو دا مازگر من پا یو وقت کردے او مزدلفہ کی بیا دا ماس خوتنو دا ما خام ناتنا مستثنا دے نور هر مون با پخپل وخ وخ باندې کی موقوتن ولا تهنوا في ابتغاء القوم اي مؤمنانو د دې قوم نه بے پروايي مکوئ او بے پروايي حکار خراب کو کنه ها جدا هارون الرشید د وخنه مسلمانان بے پرواشي وی دي ها بس په بادشاہه او په دنیا په خوشاله په مزو او په اسونو په دې اخته شوې دي نو بس د دشمن نه غافل شوې دي ا دشمن و تزان داغه وخت نه تیاراو تیاراو تیاراو او اوس دومره مضبوط دي چې دې مقابله نشي کولای نو ښا دا داغه وخت نه دې سستی کړې ده ښا هغه ټول وخت او وسلو جوړولو کې تیر کوم ټیکنالوژي اغه او مسلمان هیڅ جوړ نکړ دا ولي الله ویلو په قران بدینه ویلنه هر څه په قران کې ښه سستی مکه وای په طلب د دې قوم کې ولا تهینو سستی مکه وای په طلب د دې قوم کې چې دا کافران د نه بیغمه نشي خوب نکي بس جار دې کې یری چې مسلمان راغې ابتغاء القوم ان تکونو تعلمونا کتا سو تا درد رسی کنا چې زخمی کیږي او ستړي کیږي فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ دی کافرانو تا هم درد رسی کنا اگی تا خو ډیر رسی لگا سنگ جتاوس تا درد رسی نا اگی خروس تنشو اگی خستاسو نا بے پروانشو انتاس تولی بے پروائی کوئی او دی تنگو رئے وَتَرْجُونَا مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تاسو یقین ساته دا اللہ طرفنا دا هغی نعمتو نوچی اگی نشی ساته لے تاسو چې جهاد کوئ نو تاسو دا امید دی د الله نه سو ان نصرت من الله فی الدنیا چې موږ له الله په دنیا کې فتح را کوي غنیمتونه به موږ ورسري او ول اجر فی الاخره اخرت کې بعد دی اجر را کوي چې دا یو یو قدم موږ یې خېره کنا قدم دا یو یو لوګه موږ ته را کړی دی به اجر را کوي مستاسو زخم او درد بی فیده نده ادا اگه اغاسه ده خر پارواده اگه که قتل شو که مردار شو که زخمی شو ادا اگه ایس عوض نشتخا نتاسو ولی استلی که گیا بی پرواکی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ علم و حکمت والا حتم حکم راغی ده حکام سلطان یاونا خبره دا هغه ځنه شروع کړی و نو جنگ پکې ونه خط دومره سخت جنگ چې مونږ یو یو رکعت کوه خو چې مسلمانانو د الله په حکم چلیدو الله ولا فتح ورکړه کنه ملکونه فتح شو الله یې قران پکې جاری کړي دا صرف امن نه پات کیږي ها د قران قانون پکې جاری کړي ولې ډېر خلک وایي چې غریب په کفر کې کلکی خو کمزوري رااله مجبوري رااله او غي راگیر شو کنه نو قران جاری کې قران او توره سوي نو په خپل خوخه کلمه وایي چې مونږ خبرو چې د اسلام دومره خوګ دین دی ښا ان انزلنا الیک الکتاب بالحق بشک مونږ خو نازل کړی تا ته قران چې په دې کې حق دې بل زه حق نشتا بل حق حق دې کتاب سره دې او دا کتاب د حق سره دې دیو بل نجدان دې لتحكما بين الناس چې ته فیصله وکې د خلقو مینس کې بما اراك الله هغه چې الله تا تقودلی وي بما اراك الله اغه فیصله چې الله تا تخودلی وي تاسو نه دی ویل چې بما حکمت او بما علمت نه اراك الله چې الله تا تسخولي هغه فیصله کوي نو کاغه په قران کې ښکارا او کا قران کې داسې یو حکم چې نور څوک پنه پويږي بما عراك الله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی بما علمك الله وفي القرآن اللہ تا تا قرآن کی خولی دی کن خوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چدا خواستے پا پیغمبر پوری بل سلے نشوی لی پا دنیا کار سمرا لوی عالم لوی قاضی مفتی چو فیصلو کی اوی چ ارانی الله دلما تو خو کنه ولی وته پیغمبري زکه دا یقیني علم دی او قاضي چ فیصله کوي نا یقیني نه ده کنه هغه د ځوان خبره ده فیصله هر څومره چې وي باز نه په ځوان باندې او اراک الله یقیني شي ده کنه دا خاص دی ذکر دین وحی مراد دا وچی توی ارانی اللہ انو معنی دا دا چی اوحانی ما تا وحی اکڑا ولا تکل الخائنین خصویمان فیصلہ کی گی گنا اللہ دی خیر کئی فیصلہ کی گی دا مختلفین پا میانز کی مکی گا دا خیانت کو ان کو دا پارا طرفداری کوونکې اے پیغمبره چې کوم خیانتګری داغي طرفداری مکو او ککړی دین واستغفر الله الله نه معفي وغواړه ان الله کان غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان نوم یو واقعا چې توامه ابن عبیرق دا یو مسلمان و کلمه گو منافق سره یو ناغا غلا اکڑا گاون کې گورا بل مسلمان د شپې سو دوڑو بوره و سطوری وصلی دا چه کور تیراولن چه وی کاتنو ابوره سوره و اولتی ندولی ده ناغوی جدا اخکارا نخد سبابا ما پس رازی ما پلے پاتلے خواه کیو یهودیو ناغکا رہ وڑا ویر پا ما ناوقت شو کور مدیر لرد دا تزان سرکی ده سباب ایزو سمداز ما معنت تکنا ناسا خبرو او کی خودا چسار شو داغا مالک دعوه اکڑا پا توعمه بانده ولی غلق و مشعوری کنا چه ده دماغ لیا کلی دنو اغوی چه مونگ نده کلی او راش معلوماتو که وی دا اولاغا دولی دلی کنده پس ازا چه اغا تا تن ده یهودی کور پوری دا تلیو ولار دی وسره نه ته هغه لاله يهودي ته وي چې تا کار سامان پروت دی هغه یو پیدا تاغ لاکړې دا هو ته مرا کوي چې زبر هاشم سبا اوس دا زما معنات ته کېد کنه کولی بیا کله سره پدی باندې اته منافقانو زور ډیرو نبی عليه السلام ته وي چې وګوره غلا چاکلی دا غا سامان ور کر رہا خوتو خکارا یہودی کرا ادی پا مونگ باندی غلا را لی پاک خلق بدنامی نبی علیہ السلام گورا انسان دیکن خوا تغیب علم فاغتا نشتا ناغوی خدا دی یہودی کلی دا دی زیدو ریولی چلاس دی کٹ کو ادی که یاتون نازل شو چې دا بی ګنا سړی نه لاس کټ کئ چا یاتون نازل شنو بیا خلق تو عما کو ته نه نو توم ابن عبیرق اغزان روم ته رسول او بیا تختې دلیو الته کې اغلا کول یو کور چنې سورې کړه نو چنه نو وته نه دیوال پر اپرې وته اغال تلک دا منگا کمال شو دا آیاتون نازل شو چه نبی علیہ السلام تاوی چه خیانتگرو طرف داری دی کولا دا تا تا علم نوکا نخا ولا تا کل الخائنین خصوی ما او بخنا وارا دا اللانا دا سبخنا دا اغنا خس غلطی و خطائی نو شوی او کشوی وانو آغا علم نوکا نخا د استغفار دا مطلب نه دی چې ګنې ګنا نه بخنه واړه د پاره د ګناګارو د خپل امت قرطبي وي او بل استغفار خو عبادت ته لکه ذکر سبحان الله والحمدلله ولا لکه دعا دا څه استغفار هم عبادت ته څوک استغفار وینو ته دا مطلب چې ګنا ته نشوي نه دا استغفار تعبدی دی بشک اللہ بخشش کون کده مہربان ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم تبا طرفداری نکے تجادل مرگرتیا بحث دا طرف آداغی خلقنا چی خیانت کے چولی دیخ پل زانونا بشک اللہ محبت نکی دا چا سرا خوانا چی دیر خیانت گردی عصیمن او ډیر ګناګار دی. ولی غلې وکړه پخپله بیا په بی ګنا سره بدنام کو زیدو ها بیا رانو پیغمبر سره قسمونه وکړه سوګندونه په دروغه دا سه یو خیانت خونو کنه ها یستغفونا من الناس ذی حیا کی د خلقنا دا خلقونه یاری ده کنه چې خلق برابر خبرې کوي چې غلای وکړه ولا یستغفونا من الله او حیا نکید د الله نه نه یریږي یستغفونا معنا دې استحیون سره حیا کول او هو معهم او الله خو ذی سره وکنه او خو رسول ذلی دي چې دی غلا وکړه او بیا خو غل سړی چې خو یریږي په ځان کنه نبی از شپې جرګه شو یکو سبا دعوا شو پیغمبر ته وبخامخه خبر رسی نو موږ به تاسو غندونه کو قسمونه وکړو امون وایو چې وګوره چې غلا کم دی راو خطا بیلګه وګوره بیلګه کم دی راو خطا دې د شپې جرګه کړی واخه الله ای زو سره مو په جرګه کې ځکه خو ویلو چې ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو صاد الله ای کنا کله دریو تنو نه هغه سلورمې کله پنځو نه هغه شپګمې معیت معنا علمی دا معنا چې اسمع و ارا سمانا الله ای دار چې خبره اورما او ارسو وینما دا مطلب دی اذ یبیتون کله چې دی جرګه کولا ما لا ارضا من القول هغه خبره باندې چې الله نور زادی په دې خبره وکان الله بما يعملون محيطا او بشک الله زادی په ټولو کارونو باندې هاته کوون کړي دته هاته علمی وي ښا هاته دوه قسمه یو هاته علمی او یو هاته قدرت انتم دا تاسو چې منافقانو یا دی مومنانو ته وی زکا چې د مالدار سړی ډیر خلق مرګري کنه ښا نو دي صحابهو کې ومدا سوکو چې دا غیر راي به کوله راغي طرف ته وو کنه الله یدا تاسو چې ها ولې دا کسان جادل تمانهم تاسو وکالت کو دې منافقانو طرف نه بل حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې فمن یجادل الله نو څوک دې چې خبرې وو کې الله سره وکالت وو کې الله سره انهم د دې طرف نه یوم القیامه ورځ قیامت ام من یکون علیهم وکیلا یا څوک دې هغه بنده چې شی با په دې باندې ذمہوار بیا قیامت کې وسو کې ها نو بس خبره خورا شو يهودي بچو د لاس پرې کولونه او چې کوم غلو نه او تختیدو نو بس خبره پاتې شو دا غسنو خام دلته وې د لاس پرې کولونه بیا و ژوندې ګرځې د خبره نو او چې هغه تختیدو روم ته لړنو ټول دل سړ شو کنه دا حال الله په حکم کې څومره فائدې دا اوس عام قوانین بیانې قران دا ګنا دی الله چې ګنا وکي انسان نو توبه دی او باسي کنه ګنا خو الله معاف کوي کفر او شرک نو معاف کوي ښا ومن يعمل سوءا اگر چا چا عملو کو بد دون الشرک چیز شرک نکمی کنا او یظلم نفسهو یا ظلمو کو پخپل ذان باندی پا شرک سرن ثم یستغفر اللہ او بید اللہ نبخنو گختا مانا سو توبه ویستا توبه سر خوار سم آپ کی کنا خوا چمخ کیویلو ثم یتوبون من قریبن یجد اللہ غفور الرحیم او بمومی اللہ لرا بخن کے مہربان دا اللہ ترغیب ورکی خپلو بندیانو تا دا توبی چی توبہ و باس ایزا و معافیو کم کنا خوا کار کسم گناہ دیکھڑی خوا دویم ومن یکسب اسمن هغه چا چې عمل وکړ د یو ګنا تک غلې او کلا سرقه او کلا فین نما یکسبو علی نفسه نبی شکا د دې بوج باندې د نفس باندې وی دا خو د یو دیانو دین دی چې غیر څومره ګنا وکي ویزمو شران به پاکی کنه ها دا يهوديانو دین دی ها چې ګناونه به کول او مشران به پاکی الله وینا ته به پاکه الا نفسه وکال الله علیما حکیما او یقینا الله ډیر لوی علم او حکمت والده دریم او من یکسب خطیئه او اسما هغه چا چې عمل وکړ د ګنا په خطا یې سره خطیئتن او اسمن یہ قصدنو کو خطیئتن خطائیتوی او اسمن قصدنو کو لکہ دیغلاو کلکانا او بیئی سرد آغین قسمونو مکلکانا دروغ باندی او دریم سم یرمی بیهی بریئن او بیاولی پاغی سر پاک سرے الزام بیا په بی ګنا سړی باندې رپورت کوي چې دا ذکر دی فقد احتمالا بوتانا و اسما مبینا یقینا دې سړی په خپل غاړه باندې ډیر لوی دروغ واغستو ګناهکارا او احتمال ستوي غاړه درنول ګنا برداشت کول ډیر غټ برداشت وکه فقد احتمالا بوتانا و اسما مبینا دا براشی سورة احزاب کے خواہ مشکل آیات کے چن عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال ما بین این احملنها وشفقنا منها اگر طولو انکارو کد خیانتنا چلی اللہ خیانت وحملها الانسان حضب اگزان کن انگار کا خواہ فقد احتملا دې په قضې احتمال کې راغی ښه انه کان ظلومن جهولن شنو تاسو پیغمبر ته تنبیه ورکړي ښه ولولا فضل الله عليك ورحمته کنوې د الله فضل پتا باندې چې قران نازلېږي او رحمت د الله پتا باندې چې تا توحي کیږي او تعالی نبوت تر کړې ده کدا نه وکنه لحمت طائفه منهم قص کړو یو ډلې د دې منافقان ان یذلوک چې خطا کی تعالی را په فیصله کې چې دې ګنا نه لاس پرې کې زور زور دې منافقان مخه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بیا حدیث ویلو چې خلقو انما انا بشر زخه بندې ما او تاسو ما ته فیصله راوړای کنه دواړه طرفین راشه او تاسو کې بعض داسې چې د خلې نډیر چالاکی ډیر نظم دا په خلې فیصلو کما چې دی و صحیح نو حق اغل ور کما هو ر خیال کوي چې چاله مې حق ورکو اوغه پويږي چې زما حق نه دی نو دا ما اغل جهنم نه یو ټوکړه جدا کړه او ګور دې زکه ویلو چې دا اوس هر سړی براته چالاکی به کوله کنه بیا څوک نو راغلی ښا چې نبی له سلام داسې وي چې کوم سړی په چالاکی باندې او د خلی په صفای باندې او مال یقین پیدا کنه اما داغه په حق کې فیصله وکړه او د تخپل ځان معلومی نو زما فیصله اغله هغه شی نه جایز کوله نما غلا جهنم ټوکړه جدا کړه انن لګیا دی خلق وې زم ما په حق کې کورټ فیصله وکړه یو معنا دا ان یذلوک چې خطا کی تعالی اور فیصله کې اذم ان یذلوک چې اعلان کی ستا په حق کې د گمراهې ولي دی وګی خو چو رے کدی یہودی نے لاس پریک کنا نو مونگ بچی غی کو چو گورا دبی گناہ سلی نے لاس پریک دا کم شریعت تے نمون با دا پیغمبر پا حق کهلانو که دا گمراه ای خواه وما یضلون الا انفسهم اللہ وی که عرص کئی کنا و زان سر با کئی خواه نشی گمراه کولیم اگر خپل زانونا وما یضرونک من شین نقصان نشی در کولی تا تازرهم فانزل اللہ علیک الكتاب والحکمت ذکر دا اللہ شان دے نازل کړي تا باندې قران او سنت چې هم په شان د قران دی وعلمک ما لم تکن تعلم او تا ته تعلیم درکړې دا شریعت چې مخکې خو پدې نه پوي دی مخکې خو تا ته پته نه وکنه دا ما لم تکن تعلم دا کتاب او حکمت یادې دا مخکې پیغمبر نه پیژندنو ښه تا ته الله درکړل ادویم مانا ما لم تکن تعلم اگر علوم دقیقہ باریک چې مخکې خو ته باغې نه پوی دی مخکې خو ته کې ماده د اجتهاد نه و چې الله تعالی باندې قران او سنت نازل کړو نو تعالی د اجتهاد ماده در کړم نو ته د قران او سنت نه داسې خبرې معلومول شي چې قبل څوک نشي معلومول نغه باریک علوم او طویل شي د قران او سنت نه راستل هغه د احادیث چې نبی صلی الله علیه وسلم ووي کنه نو به حدیث شي کنه د قران نه یو خبره معلومه کړه چې هغه باندې هغه بل چاته نو معلومه کنه نو هغه یادی معلوم تکون تعلم ها لیکن بریلیان تحریف کوي کنه نذی ما لزور ورکی وعلمک ما لم تکن تعلم وی اللہ تا توخو ها غصو چی تپی نپوی دی ما کانا و ما یکونو چی سونو تو تپا غی نپوی دی کنا نذی که دیر نقصانات تی ذکر چه ده صورت نسانا پس سمر صورت نازل شوی ذکر ده اوپد ده صورت ممتحن نو بحان میو کنا نگورا سور فتحا و سور توبا او سور مائدہ دا سنور ولا ستل سورتنا دا نازل شوی نبی عزیز ته ساجتو چې ما لم تکون تعلم تا تر سو خو چې ته پنه پوی دنو اگر سکی داراله کنه ها بیا دې نور سورتنا نازلول ته ساجتو دا تحریف دی چې ما لم تکون تعلم بل اغا سورة بقرة کی ترشیو چو علمکم ما لم تکونو تعلمون اللہ تاستو خوا غصو جی تاستو پنپوی دین دے خود امت پا حق کیوں ویلی دی بیا با دیم پا ما کانا ما یکونو باندی پوئی گی بیا والا حدیث پیش کی موضوعی دا تفسیر حسینی باو امشیہ دے چی نبی علیہ السلام وی زیر عرش بودم زان نوی زکا پا پارسای کی وی کنا زیر عرش بودم نو قطره در حلق ما افتاد فعلم تو ما کانا و ما یکون در عرش دلان دیو ما نو یوساس که زما پا مره کی پریوت نو بس دو پهار سپوش ما کانا ما یکون دا کم دیو زان حدیث جوڑ کرده دی علمک ما لم تکن تعلم وکانا فضل اللہ علیک عظیما او دا فضل دا اللہ چه قرآن و سنت تے پتا باندے دیر لوے فضل دا اللہ دیتے فضل عظیمی لی کنہا و زجر ذکر کی دے خلق لہ منافقان لہ چه جرگے اکڑا نو دیر غلط جرگے اکڑا کنہا نو قرآن دیده کی بندیز کئی چی بیا بس اوک جرگی نکی خوا تا طول کار دی جرگو مشورو روان کڑی خوا لا خیر فی کثیر من نجوام نشت دی حس پیدا و دیرو جرگو دی منافقانو کی هم اگر یو سو جرگی دی چی اغا جائز دی الا من امر بی صدقتن استثناء نسی کی تنا جوانا دیکن نو الا من جنس بدل لی دلتا بیا مضافی الا نجوا من هم اگر جرگ دا آغا چا چه امر کئی پا صدقی سران ولی مرگری دا سی چه جزن دیر محتاجی او دیر خرابی فقرائی نو جرگو کی چه دید پارس انتظام پکار دیکن خوا بی صدقاتن او معروفن یا جرگا کئی پا دین باندی چس خلقی اوغی تا دین او رسولی شیغی جدان محرومی او پا تیارکی پراتی مجرگاو مشوراو شی چیغی لاستاز پکار دے اغی لمدارس پکار دے اغی لقاری پکار دے اغی لامام پکار دے اغی لموزن پکار دے دی لجرگا حدا کنخا او اصلاحیم بین الناس یا دې لپاره جرګه کوي چې د مرګرو میاند کې کلیش راغلې دي خفقان راغلې دي په معمولی خبره باندې ناراضه چې داږي اروغ او کوخه او صلح او کو بد درې خبرې دي نو تینا سیوا الله وی جرګه باندې کوي ځکه تفسیر کشاف وی حدیث نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ویلو کل کلام ابن آدم علیه لا له هر خبره د بنی آدم په د باندې بوج ده او د لپاره پیدا نه ده ها الا ما کان من امر بالمعروف ها که چر دې چا امر بالمعروف کوي او نهی عن منکر یا نهی عن منکر کوي او ذکر الله یا دا اللہ ذکر کئی دا غٹی کدا دا درے بوج ندی بلکہ دا دا پارٹی را فیدہ من انور چی دے لگیا ہے دے کنا او کسٹی دا کئی نو دا ٹول علیہ دے دا پا دا باندے بوجی کنا خوا توبا ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ اگا سوک چی دا کارو نا کئی دا صدقی خبر کئی امر بالمعروف کئی اصلاح دا خلق و پمینس کی کئی خود دنیا غرضی پکی نئی خوا ابتغاء مرضات اللہ بس دا پارا طلب دا رضا دا اللہ چل اللہ رضا شی نظر دا چی وربکو مونگ دا تاجر دیر لوئیں داو دا حق پرست و شان شو دا غی جرگی و مشوری او خوئی او نیتی پکی او خو چی ابتغاء مرضات اللہ وز دا نور چی جرگی کئی اما شوری کی په مدرسو کې په داغي حال بیانې ښا جرګه کوي چې میلاد النبی را روان دي چې مخې له ولا لار شو ایرپورټ ته او عرس شریف روان سوک سوک تیار دی وې او 14 اگست را روان دي طالبانو ته چې خزینه هغه روز باندې او مدرسې ته خطر ده طالبانو ته وایي چې دارالحدیث ترجمه شي چې د یاسین شریف ختم وکړو هلکه دین ته خطر نه ده مدرسې ته خطر ده نو د خطرې لپاره سوره یاسین راغلې ده سورۃ یاسین د دې لپاره راغلې ده او تا ویل کوم ځای ده چې اتخذو من دونه الهه تن ان یریدن الرحمن بذر الا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون صاحب یاسین سوی هغه خپل قوم ته وی چې زه خو بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې وسیلې نه کوم بغیر د الله نه بل څوک نیسم. کچره الله ما نیسی او مال ضرر راکئ نو د دې شفاعت ما نشي خلاصولې دې ما نشي بچ کولې. سورت یاسین کې دار اغلی ښا اته سورت یاسین شریف ختم کې دا کم ختم دا بدعت ته چا کړې دا سي اټول رسونه ریواجو ندی کې دی ښا الله زور نه کوي دیتا ومن یشاقق الرسولا اغه څوک چې خلاف کوي د پیغمبر شقا ها ور ولي او ته مشاقق وي مخالف ته د پیغمبر مشاقق وي زکا چې دته د سنت خبره کین شقا عليه دا ډیره ګرانه وي طبيعت خراب شي یو دا دویمه ته ځکه مشاقق ویلې دي چې دی یو طرف ته دی او پیغمبر بل طرف ته دی فإنما هم فی شقاق دی یو بل ته په دشمنی کې ولاړ دي ښا انو میسه دی اهل سنت والجماعت دا دشمنی و سره ولیکي چې هغه یو سکلی ته بل سکے هغه جماعت کې आवाजونه مکوا او تا دیر خوشحاله گورا باز امامانی که نخوا دی چه اعلان که انو دیر پا قره که کئی چه خلق اوی چه رول موازن سیب بنو چه امام سیب اعلان کئی دی دا سی پا قره که چکن فخر پی کئی دا سخت دشمن دی پیغمبر خوا کده روک شیه و کده ملیه کده جواندیه و کده هر سیه که جماعت کې وبني دی باوازو کې چې تاسو خدای وخت تیار راځي او د سونو وکې یاره خدای جماعت یې ډیره به عزت وکړي ظالمانو ښا جماعت خو دې د پاره نو جوړ شوی خو جماعت غره ښا یو خو دې جماعتونه یې درو مثالو نه هغه څوک چې دښمنی کوي د پیغمبر سره من بعد ما تبین له الهدى ولیکن اغه سوکنا امی سړی جټ سړی د غرونو سړی اغه نه یادي هغه جز څه خبر دی پس دا غي چهکار شوی دی ته سنت ولې علمونه کړی دی مدرسو کې وخت یې کړی دی به پټکی والی دی ته سنت پیغمبر نو معلوم چوینن پرچا د ترمذی قال قاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د سنت پیغمبر نه نو خبر خو تر څو ښکار شوی دی او بیا هم دښمنی کوي پیغمبر سره یوا ویتبع غیر سبیل المؤمنین او دښمنی کوي صحابه کرام سره نو روان دی په دنیا کې په کومه لار روانه بغیر د لارې د صحابه کرامونه نغیلار پریخی دا ها چکینی پا منبر باندنو بیا بغیر دا دین ای بلا خبر نیخا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سی او صحابہ کرام دا کم دا اقبل صحابہ کرام یاد ہے کو تو خدا غی دشمنی چاگی سکڑی تفاہ نکے دا دلیل دی اجماع د امت مدارک وی هذا دلیل علی ان الاجماع حجت و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا نلاوی زپیم پروانه ساتم بس چې دې کم پل اوړی نه پله اړوما چې دد کم کار خوخی نو پاغي کې ول ترقی ورکوما تاسو وګورئ وته نه خپه کیږئ ها ګور دې بدعتي ته وګورئ ځان له کور جوړ کړې منځله او حج یې پکې وکړو ورګو ډیر کارونه وو کې الله وی دا دې زبو زم حج له نولیه ما تولا دا حج بسې سړی اړوم دل راغ طرف ته چې اوړي ونسلیه جهنم و داخل وکم دل را جهنم ته دنیا کې بواوړي راواوړي فاخر و جهنم ته ځکه نه ښه وسات مسویرا ډیر بد زیادت لو دے الله دې څه خبر دي دی خو هغه له ځان تیاری کنه وساعت مسویرا ډیر بد زیادت لو دے زګدی ارس ویلی دي نو ها خلقم پدین دے د دې د هر موحد سره دښمنی ده نو ته چې حج له تل نه ال ته چا پسې منځونه کول وا بیان پسې مستا حج شوی دی چې ستا عقیده ده دا چې په وابي پسې منځونه کیږي هغه واجب الاعاده ده کنه نو زده پریدا دهو پریدا خوارسو کی او دا نور حاجیان چې تلی د مقتدیان صاحبان دی ته وایا چې تاسو ول تاریخ پسې منځونه کړی دي نو تاسو دا بزرگان دیو بندیان خوې چې هغه پسې مون نه کیږي نو ته تلې سلاوي خلک خدای لذي چې بیت الله کې یوم یو پلاک دی کنه او مسجد نبوي کې یوم یو پزر دی دا خدای له خلق دی او تاسو دا کې چې هغه پسې منځونه نه کی تاسو حاج شو تمرا خود تپوسو کے قویت تبی غیر سبول دا حال لکھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به دیو سر یو دیکھو چی دیگو رہے دا شرک نخالی ندی خوا دا دی چلو رشی کنالتا خلق پا دیتا لی چلتا کی دا اللہ کوروی نو آو او سمره ذکر وکړو سمره منځونه طوافونه وکړو چې ثوابونه هم ډیر شي ادي چې لړ شي ادي باندې تکي تاسو نه کوي يروي د برکت هغه خاور کم زده ده او ما جوړ نه سکسان راغلی وکنه چې موږ او خاندل نو اړوي تاسو جوړ پنځ پیریان یې موږ د خدای بنده د برکت خاور سي کله ودا نبی علیہ السلام روزی لتلو نو تر څو وخت پورې را چې پیغمبر ویلي چې زما د کور او د منبر ترمنځ باغیچه ده جنت ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنت نو خلق وکند کړه کنده وکړه دیوته خاور راوړه ناغه اوس نشته هغه پرش کړه نو مجبورې ده وژنه ها هغه به مونږ کوي او وی به ادي بیا په جنگلو پورې ځان مګي نو الله وی دي خو شرکوم کوي ها بهشکه الله نه معاف کوي دا خبره چې شرکو کړی شي دا غسنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنه کوي دا غي ګناونو چې ښکتا دا شرک نه دي خو هغه چاله چې وغواړي او هغه چا چې شرک کو د الله سره فقط ضل ضلالا بعيدا گمراه شو په گمراهی لري سره ګوره مخ کې ویلیو فقط افترا اسم عظیما تیر لوی ګناه وکړه 48 آیات کې او دلته وی ضل ضلالا بعيدا ولي التذ علماء باسو او عالم چې شرک کین افتراء علی الله کوي هغه ولا سلام ګوري هغه ولا دلیل ګوري ښا او دا خو میان عوام دي مزل تکي ذل ذلالا بعيدا وي ډیر لوی گمراه شخه اوس چې هغه وی چې دا شرک ستو وي نو دي خلق له مخه بدلی کنه يبغونا ایوجا نو یې شرک خوروره دیته وي چې بت سجده وکړي نمون چری بوت سجده کړی دا چې دی مونږ ته مشرکان وای پیدا سچاوی تراشه قران وګوره قران شرک ستو وی استادې आवाज ته وی چې لوی ځوان ګډ دراوي دی ته شرک وی ها ان یذعون من دونی الا اناسا دا مشرکان اواز نکی بغیر دا اللہ نا هیچا تا مگر زناناو تا اللہ ویداز دی بل هیچا تا اواز نکی بلکه زناناو تا اناسن تاولی کده دیغا اسنام او اوسان دی مغیت اناسن اوی یو د دې وجنا چې هغه لګ غټیو ونه او داسې دي جماعات دي د کې انفعالی ماده انفعالی ماده سمانا چې ته نه سو جوړن او چې جوړیږي نو هغه کې د فاعلیت ماده نشته دی فاعل انسان دی او دا سچې دی په دنیا کې دا الله د تصرف ته پار پیدا کړی دی چه دیتی زان لسو جوڑ کی ناغی که انفعالی ماده دا اما نس کم انفعال لی مزکی وقت دا سوی دوی مده چه دی بداغی خپل و اسنام و اوسانو نا چه کم زیب و زینت بے ولور کرو شنو شنو او سر سر شالو ناو کناری اغا بوت نو او ایسا ما ناوی کرو نالاوی دا مو نصر علم دا اذکار کی دی خپل خدایانو سره دا څوک دا خزي دي او دوی معنا حضرت عائشه کوي چې مواتن دی بغیر دلنا بل چا تاواز نه کوي چرته ژوندۍ بندتا همړو تاواز نه کوي ژوندۍ تاوکه چې سمادت سرو کی اسلاس سرو کی نو اناسن معنا مواتن مړو سوره زمر کې مراغلیو اته دې ارشم کې سپاره چې شروع شوې صلی رښتمه نو هغه کې راغلیو چې قل ارایتم ان ارادنی الله بذر هل هن کاشفات ذره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت هن تاو دمو نسیغه ده کاشفات ممسکات تاو دمو نسیغه ده جمع سالمه لکه مسلمات مومنات کنه نلتی و تباقی دوی لیخا که هر سیخو اللہ و تا نسبت دمو نس کئی دا ده حانت تا وجینا و دا معنی کئی امام راغبم ویخا چولی و تا ایناسوی لما كانت معبوداتهم من جملة الجمادات دي معبودان سو خدا غټي او کاني داو التي يمن فاعلتن چې تو سرس کین هغه وسره کیږي غير فاعلتن هغه خو چاله سنشي کول کنه مسمى الله انسا الله تو زګه دا سو وینا ادا خو معنا خو دلته کې ډیر ښکار ده بوتان موتان خو نشتا قبرونه دي درگاهونه دي اولیا دي نو چې څوک لړ شي نو دي ګوري کنه ها چې څه د خزو سامان دي هغه ټول په قبر ورغورځول دي ښا دا کیناری او شینیشنه سره سره او شالونه د پورا جوړې دي او میلونه خزي ته جوړې کړې دي کنه ها الا ایناسن نظام حصر شخه چې دی بغیر د الله نه بل چا تاواز نه کوي مګر اناست دا یو حصر شو درځي په خیال کې ها و ان يدعون الا شيطانا مريضا او حقیقت بل شان دی ها دی आवाज نه کوي بغیر د الله نه مګر شیطان سرکشه تا اصل خبره ده حقیقت ده کدی و تارس وی کنا لیزوان وڑو که زوان عرض جو توی بر امام سیون قلندر و اللہوی دا شیطان دخوا نا دا اغذان لنمونهی خیدی دا چلو تاغو خوله ده نا دینم دا ولی اخلی آواز شیطان تکی گورا داو شیطان دی سر کشا او تا دا لبی جوڑی کری دی لعنه اللہ دی خدای پا لعنت کرده دی نا زکاوس دا کار کی خوا وقال اویلیو دی شیطان کل چې الله په لعنت کو لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زخو بخامخا ضرور بالضرور گروتا فصرف کی سمر ماہر دخوا زخو بخامخا نسما استاد بندیاننا نصیبا مفروضا یو برخا مقرر شوی سما فرض کلی دخوا چې دا به زما په نوم باندې ټیک ده وو زه چې دانم ناخلم چې شیطان نه زه وو ته دانم اخلم چې شاجی زه وو ته دانم اخلم چې قلندر زه وو ته دانم اخلم چې داتاج گنج شیطان نومونه دي ښه هغه خپل نومونه خدا سينو نو دی وای چې ګنده ولی نوم دی همز کې ذاتي زال ولأظلنهم خامخا به گمراه کوما ولأمنينهم او خامخا دي تبارزوگان کوما سرزوگان من طول الاعمار چډی عمر دي سړیا وبشي مون با پکيو کې او حج با پکيو کې لاډی عمر دي استغفر اوس خاروگان ندي کړی وبلوغ الاعمال چدا امید با اللہ استاو کی خان آو دا حاجت با پورشی ورحمت اللہ للمجرمین مجرمان بایو دیوتوی چل اللہ غفور رحیم دے آو پخپل خپلو بندیانو ډیر مہربان دے من غیر توبتن نہ توبان استغفار اسنا دیوتوی چل غفور رحیم دے توبت چل دس کڑی دی دنیا کی خان قیامت کی وقت کارشی ولآمرنهم او خامخا امر بكم ذيتا فليبتكن اذان الانعام نخامخا ضرور بالضرور پریکي با غوګونه د سارو یعنی هغه بل سنکې پچا شرک په کوي ښا شرک په کوي چې دا سارو د پلاني پنوم او غیر الله نظر یو کوم نخته یو کړه نو نه خې په یو کړه چې دا غوګي کټ کوله چرسو خبر شي چې دا منظوره ده دا د غیر الله منظوره ده چې دې تاسو څوونو یې غیته بیا څوکسوي هغه په زړه کې لګا یاره پرته ده دا اولیاونه وګونه بکټ کی ول امرنم او خامخ امر بكم ذیتا فل یغیرن خلق الله نو خامخ دی به بدلی د الله دین چې توحید ده دا مطلب دی کنه الذين وبدلي چې توحید دې ولي دا ساروی هو الله پیدا کړیو نو کذيبا نه چاړک دي نو بچ بسم الله الله اکبر دې دا مطلب او چې کله تا پینوم کې خود غیر الله نو الله غدين دې بدل ک کنه ولي يغيرن خلق الله دا څه دا څومره کائنات چې الله پیدا کړی د دې لپاره چې دا زما د وحدانیت دلیل نشي او تا د دینه شرک جوړ کړم دا الله دین دې بدل کړو خلق الله مخلوق ټول د توحید دلایل دي نور اوس پوک مې اوستوريو ارسو او خلق ولګین نور عبادت شروع کړل هلې یغیرن خلق الله او د سپومیو د ستوره عبادت شروع کو دا خلق معنا ابن عباس سیب کړو دین د الله کشاف مو فطرت الله دین الاسلام نو مشرکانو بالکل د الله دین بدل کو کلی کا आवाज کی غیر الله تا نو له دعوت الحق ناخذ الله حق بدل کو ک نظر نیاز کی د غیر الله ناخذ الله حق بندلې ورکو بدلې کو او دا غسه کې یاره کوي کې محبت ساتي د خدای توب ناغه د بل نو ساتو الله دې نه بدل کو او کله خلق معنا د انسان شکل شي خلق الله نو الله چې انسان نو شکل ورکړي دي نو بس دا خیسته دي دا پورا دي احسن خلقه وبدا خلق الانسان من طين راوشي رستو چې الله خيسته پیدا کړو دی پاغی کیو لگی دنو دا اللہ خلق بدلی بدلی چی حدیث کی راغلیو چی اللہ لعنت ویلے پواشیماتو باندی چی خالو نک دی چی حسن میں کم دی نو پدی با پورشی نو اے اللہ خو کم نو پیدا کرے تا تا کم خکارشو ویختو باسی چ قدرتی کوم دې کې پیدا شوی دي ناغلې ریکي چې دې کې حسن نشتا دا د الله په فیصله باندې اعتراض نشو دا چې په غاخونو کې دا ټول نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړیو چې واشمات مستوشمات نامسات متنمسات دا وګرځي خلق الله او مې يتخذ الشیطان تا بیا بیا ذکر ذکر کوي چې دا ټول د دو تعلیم دی اوسو چینه سي شیطان لراولیم من ذور الله مددگار بغیر د الله نه فقط خسرا خسرانا مبینا یقینا دې تاوان شو په ښکارا تاوان سره دې ځان ته کامیاب وي الله وی د آخرت تاوان شونو یعدهم وادی کی دې سره شیطان د جنتو چته بولی جهنم ته ځي ساز پلاران پیغمبرانو نیکان خلق او بزرگانو تاسو باغی سره ځي جنت ته و یمنیهم ارزوگان و تکی د ځاننا اوازې نه کوي شیطان خلق سره الا غرور مگر د دوکي اولایک ما وام جهنم دغه مشرکان چې دی زید دی جهنم دی ولې یجدون عنها محیصا نبو می داغه نخلاصې قدرې بشارت هغه کسان چې ایمان راوړ او عمل کړي صالح زردا چې داخل وکوم دی لراغه جنتونو ته چې بهيږي بلاندې دونو داغه نایا د بنگلو داغه نه نهرونه همیشه به پاغي کې همیشه وعد الله حقا وعد الله وعدا وحق حقا وعده کړی د الله وعده او ثابت کړی د دې لپاره په ثابتولو سره او من اصدق من الله قیلا څوک دې رښتینه د الله نه په خبره کې هیڅوک نشته لیسا بیامانیکم زجر د مشرکین له چې شیطان خو ته ډیر ارزوګان در کړ کنه لو من ینهم و یمنیهم اللہوی جنت پر زوگانو ندی دو بسمکارو بیاخا نبا جامن دو دست کنو بیرو جنیوانو ایس اور زوگانی بیکو لناس باوکن اللہ ردو کن چلیس بیمانیکم اللہ رضا جنت تطلل دستا سو پر زوگانو باندی ندی اہل کتابو چتا سوای چې کتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نبیکم زمون کتاب تاسو نه په خوا نازل شوی زمون پیغمبران تاسو نه مخکې راغلي تاسو د پیغمبرنا ولهذا نحن اولا منکم موږ تاسو نه غوړ شو کنه دا ګور ارزوګان تاسو ټول پکې رااله چې نحن ابنا الله واحباوه در زوګان دي تازه دام پکې رااله چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنت تبل سو کلی نشي ويخه دا به امریکایینو چې بل سو کو ته نشي تلینو الا من كان يهودا او نصارا بغیر د دین او د امانی دي کنه امانی کوم تازه دام پکې رااله لن تمسن النار الا ايام معدوده منګ به ورته نزو چرته لګي روزي باسي لړ شو په پو ما کې کنا چې ځان ګرم کو آسه به نزو یې ښه الله وی په آرام کې نه لسه به معنی کوم جنت ستاسو په ارزوګانو نه دی ښه راشه اوس د دې امتغه کټسر یادې ښه ولا امانی اهل الكتاب ان په ارزوګانو د اهل کتابو دا چې مونږ بیان کړی دار زوګان د اهلی کتابوي او معنی کوم د دې امت یادی د دې سار دوغان دي نو دی وی نبینا خاتم الانبیاء زمون پیغمبر او خاتم الانبیاء او کتابنا زمونږ قران قاضن علی کتبکم د استادو په کتابونو باندې قاضی دی چې دې سو وی نه غوا منظور استادو کتابونو باندې منظور دا وی ښا د دې داخلات تینو بیمانیکم د دې امت کنا او دا غیم خیالات تی چې زمونږ بزرگان شته کنا کامل کامل پیران شته کنا دا غی په مخ بخلاصی گو دا براشی کنا خوا افا من یتقی بی وجهی دی پا مخ ځان خلاصی خوا نونا جنت ستاسو پارزوگانو دی خیالاتو نو پا خیالاتو دا اهلی کتابو قانون واورا ابر دا قانون دا خوا من یعمل سوءا یجذبیهی اگا چاچی عمل کڑی و بد سزا باور کلیشی اگا لرداغی سزا نپا تکی خوا انا با مومی زدان دا پارا بغیر دا اللہ نانو سوک دوستان مددگان او غچا چا عمل کرو من الصالحات عمل صالح من ذکرن او انسا کنارین یو کزنانی و هو مؤمنن و دی شرط باندی چه مومن وی عقیده دا توحید وی ندقا کسان بداخلش جنت تا و لا یظلمون نقیرا دی سر و ذرا زیاده کمین کی دمرا لکا آغا داغ د کجوری دا ډوکی نقیرا دا کنایه د قلت نه راخه کنایه دا نه چې نه دور به سره نه کیږي او ډیر به سره کیږي دا کنایه د قلت نه ده ومن احسنو دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهيم خليلا جګړه ولا فیصله کوي دا هم د اهلي کتابو ارزو وا چې مونږ په ملت ابراهيم یو وګورو او دې امت ځان لا غزان تراخ کو چې مونږ په ملت ابراهيم یو وی کنه دا څه تاسو کا هر قسم شرک بکیه بدعت بکیه او ناروا بکیه او چې تاسو ته وکي نیمون ته خلا حنیف دین نصیب کړي ملت ابراهیمی کنه الله رب العزت دا غی فیصله کوي ها چې ډیر خاسته دین دی خصوص به پابندی کوي ومن احسنو څوک دې زیات خاسته دینن پا دین کے میں مندہ وچانا اسلما وجہو للہ خبر دا عقیدی دا خوا چاوالے کخپل زان اللہ تا وجہو مخیا دیم راتینا ٹول بدنی ذکر دا جز دا شرافت تا وجنہ چا مخ پا انسان کی ډیر برکتی دے نو چا مخی اس پا رکھو جو نور سور پسیدی کا نخوا الله ته اوس پارل الله ته حواله کړل چې بس چې الله سکه نو زه پاغه رضایم زه الله نه چرې ګلن کوم چرې ته نه خپکیږم کاغذ سا اخلی رانه نو په خوشاله یم ولې زما په دې کې څه اختیار دی دې ته اسلم وجهه وی ښا او هو محسن یو معنا او دې تابعدار د سنتو وَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا او تابعداري کړی د ملت ابراهيم عليه السلام او دغه ملت سره حنيفًا هغه ابراهيم عليه السلام چې پاکو د هر باطل نه د دوالو نه کې دي شي حال ښا ملت نوم او د ابراهيم نوم په دې باندې اشکال شته د ګرامر په لحاظ سره چ ابراهيم مضاف لري او حال خو ته مضاف لري نو واقع کی مضاف لا بیا هم وای نو دی وی واقع کیږي نیک وخته چې کوم مضاف له د مضاف په ځای قائمیږي کنه دا غنه بیا واقعا کیږي. کته دلته وی چې وت تبع ابراهیم انم سید کنه کده ملت په ځای ابراهیم ذکر کې نوم نقصان پکې نشته معنا په لحاظ سره نو دین بیا حال صحیح کیږي. واتخذ الله ابراهیم خلیلا او تا ته مقام دی ابراهیم سمالم دی نیولیو الله ابراهیم علیہ السلام لرا خپل دوست ولی زکا هغه وخت کې بل څوک په دنیا کې نو خو لیکن هغه ویلو کنه چې الله ورته مې غورځي نو ته په اسمانونو کې اوازې او په زمکه کې اوازې ما الله سره اندازو کنه ها په داسې وخت کې الله را رسي خلیل سمانا د خلت نوم دی دوسته ته وي او د خلت نوم دی حاجت ته وي نیمګړتیا ته وي نو معنا دا چې نیولیو الله ابراهيم عليه السلام سره خليلن سمانا مونږه او محتاج چې ټوله دنیا د الله نبی پروا او حاجت وطنو او ابراهيم عليه السلام چې هغه الله ته محتاج و دکه خلل ستوي نقصان تا په خبره کې دا خلل لکنه نقصان وبږي نو په دې معنی سره چې محتاج الله تا او حضرت زجاج وې چې الخليل هو المحب الذي لا خلل في محبته خليل هغه دوست وې چې داغه په دوستۍ کې خلل نه کنا هغه ابراهيم عليه السلام چه داغ دوستی اللہ سر ری رپاک وان او دغس امام بغویم وی سمم خلیلا لان اللہ احبه و استفاه اگر معنی دکن اللہ سر محبت کن طول مخلوق کی ورکلو چه ولقد استفیناو فی الدنیا و انہو فی الاخرت لمن السوالحین کن وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ توحید اے خلقو اسنا چی دایات ندوکا کی پریو دے چی بس دوست و تاوی خجور عرص بیور کلی ولنو نلاوی نا عرص زما دی خاص اللہ لردی او چی بازمانو کی دی وغا چی بازمک کی دی او دے اللہ پا عرص باندی حاتک ان کے الوحیت صرف دا اللہ دے او حدیث کرا غلیو چې نبی علیہ السلام ویلو لو اردت ان اتخذ خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کما اراده کولې چې ځان لا په دې خلق کېو خلیل نسما نما با ابو بکر خلیل نیولیو ولكنه اخي وصاحبي اخو زما رور دي زما مرګره دي ډیره سخته کې را سمګرتیا کړې ده په غار کې څه مطلب دي خليل څه توي او صحابي څه توي وی خليل ویلی چې رازدار تا چې تاغه ته داسې خبره کوي چې هغه بل چاته نه کوي چې هغه ستاسو راز خاوند دی ښا نبی علیہ السلام زما سوک داسې نشته چې هغه ته میراث ویلی نه نه زه ټول تعالی سویه یو شانتی دین رسوم دا خو بیا خیانت کې سره راضی ښا چې ګنې ما ابو بکر ته داسې خبرې کړې دي چې هغه بل چاته نه دی کړې نه نه لوی ارتو ان اتخذ ابا بکر خلیلا رازدار ښا ابراهیم علیہ السلام ته هم پدې معنا سره هم خلیل ویل شي چې دا د الله د رازو دته وای راز وی کنه په دې معنا سره ښه وایستبتو نک فی النساء خبر اول لاړه چلته کې هغه دویم حکم عدل فی النکانو چې ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم حکم داو چې خلقو دې ایمانانو سره انصاف نشای کولې دیم په نظر کې سپک ښکاری نفنکحو ما تاب لکم دی فریده انور سره نو خلقو لکی شکر آگئی لکو یتیمانانو سره خو نکاح حرام کن دا خلقو دا خلی پر دواق خونی کنا بے دا خبری کولی ویزا دا ام پکر آلوی یتیمانانو سره نکاح حرام آو آو تا آیات راغلے کنا تنیو ری دلتا نو دیده که اللہ دا غی وضاحتو که جی بدبختو حرام نده وما دا ظلم نما نکلیه تاسو ظلم کهو نماوی چه ظلم مکاوی نو تاسو دا خبری نبل سو جوڑ کلو قرطبیوی کان الرجلو من العربی یتدوج الیتیمتا تا عربو که دا جایلیت پا وقت که بیوصلی یتیم و آغستا پا نکاح بانده من الاقاربی خپلو خپلوانو کې او بدون ما تستحقه من الحقوق من الصداق او چې دا غي حق نه بینور کا مہر بینور کا نور سره جوړه جام بینور کو لا نور سره لار کور نه جوړه دا به اور کو الله حکم راولي کو چې ګور دا کار مکه وای چې دا مطلبي چې خیسته ده حسن ډیر دی نو اخله خو حق یې پورا کاوا دا موږ وایو چې او کله وداسو چې په خپل به وته اراده نه و خود مجبورې د وجنه به واغسته چې کوس بل چا تاسو کو او لاړ شي نو بیا به سره مال زی د مال د پاره به وسره نکاح وکړه نو هغه خبره واضح کوي ښا تپوس کیستانا په حق د زنانو کې یتیمانانه قل لا یفتیکم فیهن و یا الله تاسو ته بیان کوي په حق د دې کې او ما یتلا علیکم فی الكتاب او هغه آیاتونه چې لوستل شي په تاسو باندې په قران کې هغه ول آیاتونه فی یتامن النساء اللاتی په حق د یتیمانانو زنانو هغه کې لا توتونهن ما كتب لهن چې نو ورکوي تاسو دې ته هغه حق چې فرض شوی دی د دې لپاره چې مہر ورکوي نن نفقه ورکوي هغه نو ورکوي وترغبون ان تنكحوهن او دې په لدا مینا کوي چې اخله دې په نکاح سره د حسن د وجنا د سنور د اخلاق د وجنا یو معنا ده چې ترغبون په معنا د رغبت او د محبت سره شي اته معنا ترغبون ان تنکحوهن په نکاح سره هم نه اخله مخت نه اړوي او حقوق هم نه ادا کوي بلته هم نه پریده دا ظلم دی نو ځکه الله تاسو ته وایي چې زبس دې پریده او نور سره نکاح وکړه دا نه چې حرام کړی دی ښا والمستضعفين من الولدان في يتامى باندې عتب دي او بیان کی تاسو ته په حق داغي کمزور او ماشومانو کی چغی سر انصاف وکئ وان تقوموا لليتامى بالقسط او درېګې دې یتیمانو ته په انصاف سره وما تفعلوا من خير فان الله كان بي عليما او چې څه کوي تاسو نیکی الله پاغي باندې خبر دې چې دې یتیم څومره حق دی ښا او حدیث څومره راغلی چې نبی علیہ السلام وی انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا زه او چا چې دې یتیم خیال ساتلې نه مونږه په جنت کې یو ځای یو داسې دوه ګوتې یو نه ډیر حق یې دې کړه الله وی چې څو سره حق کوین د پاغي پویم ښا بل حکم مجمل پاتې شویو ا فین لسم اخری چې وین خفتون شقاق بینهما فبعثوا حکم من اهلی و حکم من اهلها چلاوی کو تاسو یریږي چهره روانه دا خپکان دې پکور کې مشران راولې دی او طرف نه بل طرف نه غیب کینی صلح بهو کی نو یو طرف بیان کړو چې هغه نوشوز او سرکشي د خځې د طرف نه و چې هغه دمنو کوله او کور یې روانو نو هغه حکم داغي په حق کې وخا اوس دا حکم خنو بیان شوه کده سړی د طرف نه نقصان یو ظلم یې زیاتې ناوس بیانې د ځکه هغه سره وې نمراتن خافت من بالها که یو خزوا چې یریدان د خپل خاوننا نشوزن چې د ما باندې ظلم کوي زیاتې کوي ول تکول کوي کنزل بدردی کوي او اعراضن یا دغه خسنه کوي خسړې دي او زمانه مخړی فلا جنا علی ما نشته ګنا په دې دواړو ان یصلحا بینهما کدی صلح او کی پمیان خپل کې صلحا پورا صلح غوړفه چې بیا بیا پکې وصلح خیر صلح ډیره به تر ده درې ځلې ویخه ضروری خبره قران درې ځلې لیکر کوي ان یصلحا صلحا وصلح خیر ووحضرت الانفس الشح او حاضر شوی دی نفسونو ته حرس شح ویل شي حرس ته هر چا کې حرس زیات کنده دی وجنا کور سم نه نه ها هر یو وی چې زما حق دی پوره شوی او چې زه سویم ناغه دی کې دی خپل وی چې دا نو په دې جګړې نه ها وین تحسنوا وتتقوا کتا سو یو بل سره احسان کوي او د احسان په مرتبه باندې پویږي چې دا څومره لوی شي وتتقوا ځان بچ کوي د جګړو نه فین الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله تاسو په ټولو عملونو باندې خبردار دی ولن تستطيعوا دا سره قبل حکم وضاحت کوي ها التویل یمسنا و ثلاث و ربع الله زور جائز کړي استاو د پاره نزل توي جائز کړي خودي خودي دا مطلب نه چې ته خامخا دا شمار پورا کې دغه مطلب نه دی ولن تستطيعوا زکا تاسو چره طاقت نه لرې چې انصاف وکې بین النساء پمیند زنانو کې ولو حرستم دا وګوره د شح معنی وکړه اگر کتا سحرس کوي چې غني دي دو دي درې دي سلور دي حرس کوي هودي پمیان کې چې کوم عدل لکنه ولن تستطيعوا سمانا ستاسو طاقت نشته ده دا خبره ستاسو د اختیار نه بار ده خو بیا خو پینیولی نه دي چې کوم خبره د اختیار نه باري کنه په باغې سوک نیولې نه وي ځکه نبی له سلام به وی چې الله هذا قسمي فيما املك دا خو زما تقسیم دی چې نه بي بيان دي اره یوې لمه جدا جدا اشپا او وخت مقرر کړی دي نو ما خو تقسیم کړی چې زما څومره اختیار دي نفلا تاخذني فيما لا فيما تملك ولا املك نو ما پاږي کې منی سي چې زما اختیار نشته او ستا اختیار دي مطلب دا و چیزو خو پا ظاہری عمالو کی پرخ نکو مخا طولو لا یوشان خوراکو یوشان جامع یوشان داترو بوتلو یوشان دا عرصو یوشان کو ما او دا ظلم محبت میں عائشہ دا سر زیاد تی دروخ سلو ہے عائشہ سر زیاد تی نو دا زمان اختیار ندی اللہ پا دیکی میں ننیسی ننیسی کنا پا دیکی اے خویلی چلن تستطویعو امت توی مومنانو توی چې چرې طاقت نشه لرلې نو ځکه هم نسم نه پدې کې چې استاد وس نه باریخه چې انصاف وکې په میان د غاڼو کې اگر که ستاسو حرس دای هم خو چې کوم ستاسو اختیار کې ده نری باندې باندې نسم ښا فلا تميلوا كل الميل هغه د دې چې میلان مکوې ټول میلان یویتا فتزروا کالمعلقه چ پرېګ دې هغه بل لره د زمکه اسمان ترمیان ځ چې نه بل پلتلې شي انا وتتخذ وای دا مکو کنه تدین عمل لامنې کوي دا استاد په اختیار کې ده کنه انو معنا دا کې مفسرین به زاوی وغیرہ چې انصاف پس کې دې فل قسم په نمبر کې ونفقته په خرچه کې والنظر او په کتلو کې چې وی تا ګور نه بل پلم بلې توام ګورې ورې ول اقبال او چې وی سره خبرې کین ول ممالحت او د خلق خوش طبيعتي او ټوک ټقاله تا یو شان ول مفاکهت او خبرې ول موانسته یو بل سره الفت او محبت ولا يكاد الحصر مفسر وی دا شمار خبرې نه دی خو چې مونږ له سور راتنه هغه مکړي په دې کې به سره انصاف کوي یو شانتي به تا ګوره او کل معلقنا څنګه لا ذات بعل ولا متلقه چې خلق وی چې دې لسنوم کیدو کنه هغه دې سیاسيانو به وی چې او کور کې ماشوم پیدا شنو دا جدائی نکیده چې دا لک دی که جینه دا نو استاد لیلول اغتیوی چه دا غصی پیدا شوی دا نو اسمونگ پا دی کاریانو چه نم ولا دا لک کیدو که دا جینه نو استاد وطاوی چه جو نیجو نم ولا کیده نو بیا با گورو چه پتیو لگی خواه نو خلقوی چه دیتا سوایو چه دا واده شوی دا او کنه دا واده شوی دا لا ذات بعل نه خاونشته ولا متلقه او نه طلاق ورکړی شي چې آزاد شي دي ته معلقه وي کنه خا وان تصلح وتتقوا که اصلاح کوي په خپل مینز کې او د الله نه یریږي به شک الله بخشش کوون کې مهربان تر دې ده پر سوره نساء کې الله په دې زور لگاو چ کور روان نشي کور روان نشي دا هغه وخت نه چې فین کرے ته چې کتا سو یریګن فایزوهن وهجروهن فی المضاجع وضربوهن دا غزاینه شروع شوی و چې په دې طریقې سره په دې سره خو چې کور روان نشي روان نشي نو سوی چې نکیږي نو وین یتفرقا کدا دواړه جدا کیږي د یو بل نه نو الله وی غم جنکیږي دینا دا مطلب ده غم جنکیږي دینا ولی الله شته کنه دا غنه خو نه خوشی کیږي ښا دا دی نوې چیرې زبسه چل کوما چې خاون خپای چې زبوس دا پیړه په خپل په هوما نه غم جنکیږي دینا انا دې خزه دا سوي ولی یغن الله کل من ساعته الله شته کنه بے پروا وکي الله لري او لرا د خپل فراخ نه د خپل فضل نه هر یو له خپل خپل ځای وګوري وکانه الله واسع حکیم الله غزاد ته چډیر فراخ دي فضل دا او ډیر د حکمت ته هر یو کار دا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دریزه له بداوی ولې خپل وسعت خي مخلوق تا او خپل خدای توپ خي چې ګوره زما ډیر صفاتونه دي ښا زما ډیر صفاتونه دي نو یو صفات مې دادې چې قدرت مې لوي دي واسعان ناغي سره لګي خاص الله رضی الله چې بازمانو کې دی هغه څو چې بازمکه کې دي او یقینا وصیت کړی دی هغه کسانو ته چې ورکړی شی اوږي ته کتاب من قبلکم مخکستا سنا و ایاکم او تاسو ته وصیت کو ان اتقوا الله د دې یوې خبرې د توحید چلانو یریږي ارسب سمش وین تکفرو کو تاسو ناشکری کوئ وین لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو بشک خاص د الله دی کو پاسمانو کی دی او کو پزمکه کی دی سو مطلب د بیا ذکر کوم د رحم د وجینا چې د الله رحمت اسمان نظم کو کې فراخ دی ولی وکانا الله غنیا حمیدا بشک الله بی نیاز دی چاته حاجت نشته او استایل شوی دی دریم تصرف ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله الارضی او سوچ په اسمانو کې او پزمو کو کې متصرف الله دی وکفا بالله وکیلا بل چا تساجد ته چته صاحب تصرف دی کافی دی الله زموار او متصرف پزمو کا اسمان کې این یشا یذهبکم ایها الناس کچره وغواړي لری به کی تاسو لره ای خلقو د دنیا نه و یاتی بیاخرین او رابولی نور خلق او د قصه وکړ کنه چله مکی والو ته وی چې ما خو در باندې فضل وک سو خبر ما در باندې احسان وک ها دا خلق په خیال کې دام و خلق سو خبرو چې دی و دومره ناشکری کوي کنه نو چې تاسو ناشکری وکړه نو زه به دی پیغمبر لا او دی دین لا د ملکونو نه خلق راول دا آیات چې نبی صلی الله علیه وسلم د سلمان په وګه لاس کې خود از فارس نه راغلو نو ویلو چې د دې ملک نه خلق الله راولي او دا دین به اوچت کی خان ویات بیا اخرین وکان الله ولا ذلک قدیر او یقینا الله په دې باندې قدرت والده من کان یرید ثواب الدنیا اغه څوک چې غواړي سو اجر او ثواب د دنیا چې دنیا په ضرورت او حاجت یې وی الله ته مداسې نه کوي چې په دنیا پورې خاص دې دې پورې ځانو تړي نه فایند الله ثواب د دنیا او الاخره الله سره د دنیا هم اجر شته او د آخرت هم شته نو دواړه دې غواړي ذکر صاحب د تسهیل وی من کان یرید ثواب الدنیا فلا یقتصر به تش په دنیا پورې نه نخلی کنه چې زه مال غواړم زه کور غواړم زه نه دواړه دی غواړي فایند الله ثواب الدنیا والآخره بل بغیرت د شرک دی فایند الله لا عند غیره الله سره دی وره ارسو بل چې سره نشته کته وای چې دا د بل چا مهرباني ده نو فليطلب من الله وحده خاص د الله نه غواړي بل چا نه نه وکان الله سميعا بصيرا او یقینا الله اوریدون کې او لیدون کې پارس باندې نه هم حکم دادې تا مستقل حکم نه دی خدا دا غي ختم حکم د پاره تشریح ده چین نازل نه لیک الکتاب الحق فحکم ما قران نازل کو د دې فیصله په دې او فیصله کې نو اس فیصله کې فیصله جته کیږي توبه او خلق لار بند کړی دا کنه ولي چې فیصله کې په قران باندې نو ډیر اغران ده ولي چې چا باندې فیصله کې چې په دې قانون جاری شي ناغه با دی یا مورو پلار یا بخپلوانی نو کولی شی نشی کولی او یا با غصره مالداری نو داغه دا مالداره نبا یاریگی چیره دپا حق که خدا سا نشم بیلی او یا با دیر فقیری نستاو پیزلس وزی چیره دنبا لاز پریکی دلخو درم لاز پکار او یا با دن دبانده حد جاری کیگی چیره دا خودی رجز و غریب دی نو کله به حاکم ته داسې د نړیوال کې ځه نو فیصله به نشو کولای د شریعت د قانون مخې ته داسې زونو نو دا نه هم حکم کې دارا ده ایمان والو شیطان سو قوامین حاکمان زموار بالقسط په انصاف سره شهدا علی الله گواهه د خاص د الله لپاره گواہی کوونکی ولو على انفسكم اگر کده دی بوج ستاسو په نفسونو باندې راځي دا صرف د حکومت او د خبر نه ده دا ډیر عام لفظ ده ولو على انفسكم یو موحد الله وي چې ته موحد شې ته مسله کې نو چې مسله کې نو ال تمور په خلاف دي غي در باندې سترګې رو باسي چدا سدی وي دا خبر بیا ونه کی او یا خدای ته نو دا غزي خبره کې بار راشي نو خپلوان ودی ترونار وي رونا او دا وي ناغی بدت لگی آئی چه دا خبری بنکے خواه منگا وز دا دین ناڑه دا علم را دی کل بیو سلی مالداری نتبوی چیر دتاو خبر نکو ما زکا جدی مال دا غرا کئی کنا یا فقیری نتبوی چیر کزوی ما چه دا جمعه و ما خامونه دا مخران دی جز بیا سخوری دی خوب جمعات که دیره دیو اسی نشتا دی اداغه سلو اختو تا او جمعو تا یو لسو می تناسته نه نه عرصو چی خبر بکه ولو علان فسکم اگر کستازو پا نفسونو بوج رازیم چی ما تا باکی تکلیف ده دا کورمی و باسی یا پا مورو بلار بانده بوج رازیم دا بوج با دیر راتا دکا سوک با پا دی موحدینو کمی آگانو بچاگیو مسلو کلا بیا با لخلقو دا غنوار کولو امی اگانو چه خلق سور کئی کنا نال تاغیبا مورو پلار باوی چه پا مونگ دیر سبان کلو اشا موضوع بابوزو می اگانو اگوی پا مونگ دیر سبان کلو ولق ربین او خپلوانوی این یکون غنیین کمالداروی هم او فقیرنو کم غریبی محتاجی هم تب ددی خیال نساتی ولی فلا اولا بهماد زو معنیین دی الله ډیر نږدې تا ته د دې دواړو نه دا الله خیال وساتي چې هغه بیان کا بالقسط او که د دې خیال وساتي ته اوس پیسې لو کا کنه یو معنا ده دویم خطو ځکه مسله نه کې چې بچا باندې احسان کې چې فقیر ده او د چا نه پته مې نو فلا اولا بهما الله ډیر نږدې دې استانا دې دواړو ته هغه به احسان کوي ته بچا باندې سه احسان وکي نو الله ډیر نږدې دې دواړو ته فلا تتبعوا الهوى مروانيږي خواهشات بس ان تعدلوا چې انصاف نه کوي یو دا معنا چې د عدل نشي خان او که د عدول نشي نو ان تعدلوا چې واولې د حق نه تابیداری خواهش سی ان تعدلو چه ده حق نواوڑی دی و انتلو او کتاسو پا دی گواهی که جب واروی غلطیو که او تعردو یا ده سر نینکارو که چه مونگنیو خبر دا ټوله خبر دی که گواه گواهی کئی نوم اگه دا کار کئی خواه کل جب واروی اگر سړی د شپې لګېدلی ادیوی دروازه یا غو دروازه ادیوی د شپې هغه د مخینه لګېدلی دیوی د شانه نو دې تتلوي په شهادت کې ولې غلطی کوي یا که څوک مسله کوي نو سم مسله ای ها زیاله غونمن کوي او نارنج نه وي نتلو دې کنه لین او تعرضو دا معنا چې یره بس مونږ نشو کولای دا زمون کار نه دا پیغمبرانو کړی دی مونږه مخالیتنا نو بیشک اللہ استازو پا عملونو باندے خبردار دے یا ایو اللذین آمنو ترغیب پاخر کے ایمان والاو آمنو باللہ و رسولی مومنانو تو ایمان راوڑے تا سمرز بردست جواب دے داغا چا چوئی چو مومنان تا مشرکان دے تو چیدی تا مسئلہ توحید کے نستا سمت لبدی مشرکان دی ویا قرآن وی تا سورة نساء 134 آیات نئے قتلے نیم دے 134 آیات چی ایو الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ او دا سورة یوسف آیات تے 104 بس اگا پورا دلیل لے کنخا سورة یوسف کے 104 آیات کی وی اخر کے چی وما یؤمنوا اکثرهم باللہ إلا وهم مشركون راشد اکثر خلق ایمان د تخیمه او راشد ټیکټ می په لګولې ټیکټ کاو دغه سړی په مټکه باندې پرماله چولې او یې ټیکټ می په لګولې دې کې یو شعر یې اس پکې نه ښه نو راشد الله وی چې داس خلق ایمان ده تو خیمه چې هم به ایمان راوړي هم به شرک کوي توبه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون دا اکثر خلق ایمان داسې دي چې شرک مور سره کوي او دو بیلو مزل تک زکوي ښا چې ایمان والو ګډوډ ایمان والو ایمان وروړي په الله باندې په وحدانیت سره په اخلاص سره او د الله پیغمبر باندې ول کتاب الذی با کتابونو چې نازل کړی دي نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې ول کتاب الذی انزل من قبل او په کتابونو چې نازل کړی او مخکې دی قران او هغه څوک چې کفر کوي په یو شی باندې دې دا مخکې ذکر شو ښا نو زه ګرځل تکي واو را روان دي خدا واو په معنا د او سره دی ښا اگر څوک چې کفر وکي په الله باندې یا په ملائکه د الله باندې یا په کتابونو د الله باندې یا په پیغمبرانو د الله یا په ورځ د آخرت باندې یقینا دې گمراه شو په گمراهی ډیر لري سره دا ولي کواو په خپل ځای پرې دي اواو د جمعې د پار راضي بیا معنا دای کولته نه جوړ شو د منطقه چې دې ټولونه او سلین کار وکي نو دې کافر شو ها اقدیو یو نکین نه دې کافر دا کل او اجزا نه دي دا کلی او جزئیات دي او کلی او جزئیات دي ته وی چې په هر فرد باندې صادقیږي ها کلی او جزئیات افراد د کلی هر هغه افراد دي چې صادقیږي هم په په کول باندې په خپل میان کې هم په بل باندې داسې الفاظ دي کنه لکه انسان زیدوم انسان دی عمروم انسان دی کنه چې ټول دنیا دا را جمع کړي انسان به وته وای نه نه نه نو معنا دا یو یو کو کفر په الله او کو نوم کفر دی کو په ملائکه یو کو نوم کفر دی چې اصول په ټول ایمان نه راول لکه مخکې ذکر شو هغه ته مسلمان نشي ویل ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو ثم کفروا نو بیا کافر شولې خپل لاړو دیغه په یو حال نټینګي کنا سخته پیراله نو بیا لړ کافرانو سره ثم امنوا نو بیا ایمان راوړو ثم کفروا نو بیا کفر کو ثم ازدادو کفرن او بیا کلک شپ کفر کې ها نګورې خو د مفسرین معنی هغه هډیر دلری نه راخلی بیا کسان چې ایمان راوړو په موسی علی السلام ثم کفرو به کفر وک په عیسی علی السلام ثم امنو به ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم په دې دوره ژوند دیو ملکې ده نه نه دې معنا ده دا هر وخت سره یادې داسې چه ده بازو ایمان او کفر سی بیخت بس مستوربی پریشان ای استقلال بکی نی کنا استقلال بکی نی نو چه کل مومنانو سر راشی دی کار ماروی نی نو دی خوخشی بس او ایمانو ملی که خوا ما پلانه نم ده پلار نمی پلانه ده او چه بیال تکی لرشی دا غی کاروی نی نو بیا غیه خوخشی نا غیه توی دستاسو مرگره ما دا هر زمانه کی گواره خواه قرآن آقا خبره کی چه دا غیه یو وقت خالی نی خواه نو دیده ده تلی راغلی کی تلی راغلی کی نو آخر غیه سر اکلک شی شیطان خودیر زور ورده کنه خواه او روز تو آیات پخپلا دی تفصیل لی خواه لم یکن اللہ و لیغفر لهم اللہ چری دا سنه ده چه بخنو کی دیتا هم ولا ليهديهم سبيلا انا به هدایت کی دی تا د سیلاره محروم اکړه اولی تفسیر کشاف والوی چې په دې خلقو کې یو بل مرز دی الله زکه وای واو کچره تان ته مونږ وایو چې دې سړی سره ته بوم وای چې نه نه د سره زه زره دا قوم نه کوم دا سړی الله زکه وای وکان الایمان اهون شیئ عندهم وادون ذی طبیعت اسلام او ایمان زړه چپلوم نه ښکاری ده زمرو ته د دین سپک ښکاری ده دیت والله ده تو کی نه ندی ته چرې هدایت نکي دی په دین پورې ټوکې کوي ځانه ولی بال جوړ کړي کله خپل ځا کله دی په لراضا بشیر المنافقین داول الله زیر ورکی خان زیر ورک منافقان لا بین لهم عذابا علیما چې بشکا د دې لپاره عذاب دردناک دي دا اوس دا غیره کفر او ایمان مرارن بیا بیا الذین منافقان وکسان دی اتخذون الکافرین اولیاء چله م نکړو چې مکه وای ګوره او غینی سی کافران در دوستان من دون المؤمنین او مؤمنان شته دي او سره دا غین دی التزی دا ولی ایبتغون عندهم العزتا دا دی طلب کوي کافرانو سره د عزت مال غی سره دی کنه او دی غی سره دی کنه څوک وزیر ترانسپورت ته څوک وزیر ریلوی دی څوک پلانې دی ته عزت وای او ایبتغون عندهم العزتا الله وی عزت التنشتا فإن العزة لله جميعا بشك عزت الله سره دې ټول نتي کوم ځای ګوري په بکیانه کې انګور ګوري په خو اوسلې بکیانه ته ته لوکا چې پولیس پیراغ نار څه ته خطا شو هغه یې څه کوي بره وی انګور می خواړو دې په بکیانه کې انګور خوري فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم او حال دا چې الله نازل کړي په تاسو باندې فل کتابه په دې قران کې سورې نام کې براشي ان دا خبره ډېر لوی خبره ده شان دا دي کله جواب راي تاسو په یو مجلس کې په یو پروګرام کې او په یو مولد شریف کې آیات الله یکفر به آیاتونه د الله چې پاغي کفر کې دي شي توحید د آیاتونه دي بدی شي کنه ها دا آیات وی دا ابو جهل په حق کې نازل شوی ها او داوی د کعب ابن اشرف په حق کې نازل شوی او یستهزئ بها اټوک ور پورې کوي فلا تقعدوا معهم مکینه د دې سره حتا یخذوا فی حدیث غیره ترغه پورې چې لګیا شي په نور خبرو کې انکم اذن مثلهم تاسو ځانته مسلمانان وای اته صبح دی په شان شه چې دې سره کې ناشته من تشبب بقوم وهو منهم عذیب د بدعتانو سره ناشتی اذان ته موحدین وي نبی اخیری انجام داسی کنه ها د دې انجام خراب دی بهشکه الله و جمعکی منافقان او کافران ټول ر په جهنم کې غون الذین داغ منافقان دی تربصون بكم چې غی انتظار کوي تاسو ته چې کله په دې باندې سخت راځي فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ كَتَاسُ لَفَتْحَ رَاشِ فِي الدُّنْيَا كِي غَلَبَ رَاشِ مِنْ اللَّهِ دَلَّ طَرَفْنَا قَالُوا وَايَ تَصُرْ بِيَارَازِي أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ بِيَارَالُ مُؤْمِنَانَ شُ هَلْ تَخْذُونَ الْكَافِرِينَ وَكَنَغِيلَ لَارُ نُبِيَارَالُ وَايَ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ نُمْ نُولِكَ لِتَصْرَ دِسْتَر رَاوَالَ زَمُنْ نُمْ بَقِي كَنَا وَلَمْ مُسْتَاسُ مَرْغَرِينُ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبًا او که کافرو ده پار چرتا برخراشی اغیر ته نصیب نوی اغیر چرتا سب فتح مدحو کی کنا قالو نو بیاوائی اغیر تا لارو بیا کافران شو اغیر پا لاروی علم نستحوذ علیکم ولی منگ پتا سبانده غلبا نو کرسا ونمناکم من المومنین دا خو منگا بچکلے کچره مو مینانو سره مرګری شی وې کنه نو موږ تاسو نه ډان دیستیو په موږ تاسو تسوینه امونګه د مومنان نه بچکلې علم نستحوذ علیکم ولې موږ تاسو باندې غلبه نه وکړې ونم ناکم من المؤمنین امونګه بچکلې د مومنانو نه او بل معنا نحوس معنا موږ چا پیر نه ګرځې د تاسو نه امونګه بچکولې تاسو د مومنان دایت ته لګنن چې انګریزان راشي مسلمانان ته نه چا پیر ګرځي ولي وی چې څوک تاسوونه وي او دا خو د قران آیت چې ونم ناکم من المؤمنین دی غي بچکی کنه ښا نو دا مسلمانان شو اصلی منافق دیته وي چې د کافر نه چا پیره ګرځي داغه حفاظت کوي داغه چوکی داری کوي او داغه د بلډینګ نه او داغه د ځغنه دیوالونه وال یو کنده تارونه دي چا پیر کړی چې دې تاسو څونه وي ها فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ فَيْسَلُوا كِي سَاسُ مِيَنْكِ وَرَدَّ قِيَامَتُمْ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا قانون واوره چه چره اللہ نور کی کافران لا پا مؤمنان بانده غلبا حضرت علی رضی اللہ عنو داوی چه دا آخرت یادی آخرت کی معنی دا خواد اغی زور زیاد تے او صاحب دا تصحیل ہوئی چنا دا حجت پا لحاظ سر دا حجت او دلیل پا لحاظ سر او مومنان غالبی کا نخوا ان المنافقین یخادعون اللہ بشک منافقان دا اللہ سر ٹگی کئیم فخپل خیال کی خوا وہو خادعوهم او اللہ دی سر ٹگی کئی دا سکار ور سر کئی چ خلق وګورینو هغه ته د ټګینم اخلي کشاف وې څنګه هیڅ ترکهم معصومین معصومی دماء والاموال فی الدنیا چې منافقانو مالیه محفوظ کړي وینه محفوظ کړي چې ورې دې تاسو نو وایې دا وی وی چې ګنه الله زمونږه حفاظت کوي کنه مونږه خوخیو او درک الاسفل بالآخرت او آخرت کې ولا درک اسفل تیار کړل دي ا دنیا کې څه وي صحاب او تبعي چې ګوري منافق به هم غرض نه کوي ښا د وینه به محفوظي د مال به محفوظي او تاسو ادي به یو بل سره رښتیم کوي د دې به غنیمت کې برخي عمر کوي هی ناغي وی چې ګنه دا مونږه مسلمانانو یو کنه ښا د الله شان دي او قیامت کې به درک اسفل تبوزي نو دا حاضرهم د الله سزا ده سره کله چې ودریږي مانځو ته نو ودریږي ډیر پسوسته سره کوساله ډیر پسوسته سره ان ټول کاری په بلی چې جمعه تراشي الیبا لوټا ګر ډکا کا کنه تا موټر روان کا کنه کوساله کنه ته په خپل سن کې الکه مخ کې وي څوک مکه نه زما په ځای باندې یا نماز به وړولی او داسې وخت کې برادي چې دو درې دو وخت وای هدي په او داسه تکینی امام بیا چې تو درې دی شي دا دنیا کې دا حال تیر شوی دی یو راون الناس منظم د الله د رضا د پاره نه کوي ریا کوي ځان کي خلق ته ولایز کرون الله او سمونز دی دا منز دی چ نیت تړینو نیت مې کړې د زړه د اخلاص سلور دور خطا شي پکې ها دا زموږه الکه دا نیت دې ته وي ذات سره لاز ګورون الله سنو مونږ نه یادې الله لرام الا قليلا مگر لګو کپینځو وخت مونږ کوي ډیر په قرآن وی لگو ولی حسن بصری وی وی لو کان ذالک ذالک القلیل لوجه اللہ لکان کثیرا کده په صحیح طریقه خدای یادول نو بیا به تعالی قلیل نه وی دا قلیل به کثیر وو کده ډیر ډیر یادی وجه په صحیح طریقه نه یادی نو الله وی قلیل شي عبادت او عمل خو په سنت سره کثیر ګرځي کنه او که اوسره ډیر ډیر عمل کوي خو چې سنت پکې نشتا نو هغه قلیل شنو ښا ابو بکر جساس وای چې ریا څه شي ریا او شرک يفعلون ليرى الناس دې لپاره مونږ نه کوي چې خلق ویني دې ریا وي ها فإما إن صلى ليرى الناس فيشهدون له بالإيمان که وسره د دې لپاره د خلکو په مخ کې منځ کوي چې دې را لبیا قیامت کې گواهیو کی نو دا خیر دا بیا ریا نه ده ښا چې په دې نیت باندې چې خلق گواهیو کې قیامت کې چې ده سلیم مسلمانو زکه چې پنځه وخت به دې تا راته تا راته نو دا بیا ریا نه ده نیت کې فرق دی کنه نه یادی الله لره مگر لګ خلاف سنت کار دین مزبذبین بین ذلک شلل شوی دی د دوانو طرفونو نه کافران ځان سره نه پریدي پی دروغ جن اما مینان ځان سره نه پریدي د د وخت ډیر جون ډیر د تعجب دی او ډیر د ملامت یاله ها ایسو کې ځان سره داغه طرف نه شلل شوی د دې طرف نه شلل شوی لا اله الا ندی مومنانو سره دی د زړه نه ولا اله الا ندی کافرانو سره دی د زړه نه دی چا سره دی دی خپل خواهش سره دی هوا ته بي دي هغه څوک چې له گمراه کې نه به امید هغه د پارس الله ورو دین اخر کې بیا مومنانو ته وي ایمان والو منی سه کافرانو لره دوستان بغیر د خپل مومنانو نه اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا تاسو دا غواړئ چې ورکه الله لرا په خپل ځان باندې دلیل ښکارم چې تاسو قیامت کوي چې الله موږ منافقان نو الله وایي چې دا ولي وسره ناس وي دا محبت ته وسره ولي کاو ځاله په یو سیټ ناس وای دا دوستی نو الله له دلیل ورکوي سلطان مبینا حجت کارا بشکا منافقان با پاغلان دی تا خانه کی دورنا فی ترک الاسفل من النار پلان دی تا خانه کی ولی دی جاننم و تبقی دی کنا نو تبقی دا مانا چی رنبی چتو دویم چتو دا سپا دی تا درکات ہوئی کنا نو دیو پاغلان دی تا خانه کی چا دی طولونا خراب دا داولی یو وجه دا ذکر کئی لینہو آمینا من السیفی دخو با دنیا کی درد نولی دلے کنا دخو با سبینی سبینی اغن دے اخوستے او درد نولی دلے ناغا درد دی قیامت تراجمہ شو دے یو وجه لیکلی دخا ادویم دا دی وجه ناچی دن پوری ٹوکے کولی نو دے استحضا والا چو ٹوکے سو کئی نو اگا اللہ کتب اولے گل ترکہ اسپلتے اولے گل نبا ممید دید پاری سوک مددگار چا باوری دلینو رالا توبیه ویسته اللہ اللذینا مگر ناو کسان تابو چی توبیه ویستا دا شرک ناو اصلحو او عملی صالح کو پسنت واتا سمو باللہ امانگولیو لگولی دا اللہ پا کتاب باندی واخلصو دینام للہ او خالصی اکو خپل عمل د الله رضا لپاره سلور شرط دی د منافق د توبې خا مداګه کسان مؤمنانو سره مرګري شو وګوره تور کارونه وکړو هغه پته مو چې ګنه الله مونږ ته وی چې اولایک اصحاب الجنه او الله وی چې نه اولایک مع المؤمنین ولي دا دغه نزيات بشارت ته چې د مؤمنانو مرګري شو نو بس دا خو دا خو مدعا او دلیل دواړه دي کنه او زردا چور به کله مؤمنان لا اجر ډیر لوی ما يفعل الله بعذابكم سفيده ده د الله چې تاسو له عذاب درکئ معنا کوي مدارک ايو حاجتن ايو منفعتن لله في عذابكم تاسو له چې الله عذاب درکئ نو الله توبه کې څه پیدا ورسی فاہو تاسو لسزا در کی گئی کہ تاسو سم عملو کو کنا ان شکرتم و آمنتم چرے اللہ عذاب نور کی ان شکرتم و آمنتم کہ تاسو دا اللہ شکر ادا کو بیوم ایمان راوڑو نو شکر مخ کی دے ایمان رستو دے شکر ستوی تعظیم دا منعم چتا سر چا احسانو کو خید سر اکڑو نو تا غو پیجنې کنه باغ نعمت سره او پیجنې نو چې ودی پیجند نو غوس بو تا دوس وای کنه دغه چې الله نعمت وکاو تا او پیجند نو رب دې او پیجند په شکر سره منعم پیجندې شي نو چې ودی پیجند نو اوس به ایمان راوړي ایمان خو بل راوړي چې الله او پیجنې الله په جندیشي په شکر سره په تعظیم د نعمت سره وکانه الله او شاکرن علیم زکه چې الله په خپل قدردان دی قدر کوي د بند د عمل او پویږي پارس باندې وګوره شاکرم د الله صفت ته هم د بند صفت ته او معنی جدا جدا الله شاکر وانا سو قدردان او استاد عمل قدر کوي والا کتا د خپل عمل قدر وک کنه وقفو کنه